السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، فإن تقوى الله عز وجل هي فوز لنا في الدنيا والآخرة، وهي أفضل ما نتزود به في هذه الحياة. أيها الأخوة المؤمنون، نكوسيني كما vile ambavyo naiusia mwenyewe nafsi yangu kwanza katika jambo la kumcha Allah. Hakika takwa Allah ndio mafanikio yetu katika dunia na akhera, na hilo ndilo jambo bora zaidi ambalo sisi tulichukua kama zadi katika uhai huu kwenda nalo kwa Allah jalla wa ala. أوصى عمر بن عبد العزيز أحد إخوانه فقال له: أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل الله غيرها ولا يثيب إلا عليها. عمر بن عبد العزيز الموصي موجة النجوزة أكمن بينكوصية تقوى الله هلو نجامب أمبالو Allah hakubali chochote kisichokuwa hicho, wala hatoi malipo mema ila juu ya takwa. Ahibati fillah, laqad rawa al-Imam al-Bukhari fi sahihihi min hadith al-Barra ibn Asib radiyallahu anhu wa arda annahu qala: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله ليس من النسك في شيء. الحديث amesimulia al-Imam al-Bukhari kwenye sahihi yake kutokana na hadithi ya sahaba Barra ibn Azib Allah muiradhi ya kwamba mjumbe wa Allah amesema inna awwal shay'in ma nabda'u bihi fi yawmina hadha, hakika kitu cha mwanzo kabisa tunachoanza nacho katika siku yetu hii ya leo, an nusallia, ni kusali kwanza. Walillahi alhamdu wal minna, tumeanza na hicho. Thumma narajir, kisha baada ya kusali tarejea majumbani kwetu. Fanan'a, tunachinja. Faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana, mtume akasema yoyote atakayefanya hivyo huyo amesibu, amepatia sunna yetu. Wa man nabaha kabla an yusallia, na yoyote atakayechinja kabla ya kusali, fa innama huwa lahmun ajjalahu li ahli, hiyo itakuwa ni nyama tu ameifanyia haraka kwa watu wake. Laisa minan nusuki fi shay, hakuna katika ibada ya kuchinja chochote katika nyama hiyo. Ahibati fillah, لقد روى الإمام البخاري في الأدب المفرد والترمذي في سننه أمسمولية إمام بخاري كتك كتاب الأدب المفرد كذلك الإمام الترمذي أمسمولية كوني سننياك يقوم بمتوم واتو صلى الله عليه وآله وسلم مسلما من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. سكليزا من يرمتم صلى الله عليه وآله وسلم ناي وسمع من أصبح منكم آمنا في سربه يوت أتكي أمكم يومون وين وصبوه يوكو كتك حالي أماني في سربه أي على نفسه وقيل على أهله وقيل على السبيل والطريق. Mtume kasema atakayeamka miongoni mwenu yuko katika amani. Wakasema wafasiru, waje kufasiri hadithi hiyo, ala sirbi, yuko katika amani juu ya nafsi yake. Pia pakasema wa ali, yuko kwenye amani na watu wake. Wa jamaati, yuko katika amani na watu wake, kundi la watu wake. Au neno sirbi wakafasiri yuko katika amani katika njia, njia zikawa amani, yani pahala nchi iko katika amani. Atakayeamka miongoni mwenu yuko katika amani katika njia zake. Muafan fi jasadi, hali ya kuwa ni mwenye afya katika kiwiliwili chake. Lahu qutu yaumi, anacho chakula cha siku yake. Mambo matatu ya msingi ambayo mtume anayataja, atakayeamka yuko kwenye amani, akaamka ni mwenye afya, akaamka anacho chakula chake. Fakaannama hizat lahu dunya, mtume anasema huyu amhimidi Allah sana. Fakaannama hizat lahu dunya, huyu kana kwamba amemilikishwa dunia. Unaamka uko katika amani, unaamka una afya, unaamka chakula unacho. Huyu fakaannama hizat lahu dunia, kana kwamba amemilikishwa dunia nzima. Ndugu zangu Waislamu, nimetanguliza kwenu hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tukiwa leo ni siku ya Ijumaa, tarehe 6 ya mwezi wa sita ya mwaka 2025, baada ya muda mchache tunaokwenda na umbele, nchi hii inaingia katika kipindi cha uchaguzi. Aghlab tuliyoyazoea katika yale yaliyopita nyuma, la qadar Allah, Allah sikadirie yakatokezea tena na mwaka huu, yale mambo ya kuchinjana, yale mambo ya kuuana, yale mambo ya kuharibiana mali zetu, yale mambo ya kukashifiana, mambo ya kuvunjiana heshima. Tunamuomba Allahu jalla waala ajalie yasitokezee mwaka huu, Waislamu wawepo katika amani. Mtume tumeona hadithi hiyo, atakayeamka asubuhi aminan fi sirbi muafan fi jasadi lahu qutu yaumin kaannama hizat lahu dunya. Twaomba kwa Allahu jalla waala tumilikishwe dunia hii kwa kupewa amani. Tunamuomba Allahu jalla waala tumilikishwe dunia hii kwa kupewa afya. Tunamuomba Allahu jalla waala atumilikishe dunia hii kwa kuwa na chakula cha sisi kula. Yasiwe mambo ya uchaguzi yakapelekea Muislamu akamuua Muislamu mwenzie, Muislamu akamjeruhi Muislamu mwenzie, Muislamu akaharibu au akapora au akachukua mali ya Muislamu mwenzie, Muislamu akavunja heshima ya Muislamu mwenzie kwa kumnajisi au kwa kumbaka au kwa njia yoyote nyingine. Haya mambo haya, sikilizeni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alladhi rawahu shaykhani al-imamani al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima. Wa Islamu nisikilizeni vizuri, yasikilizeni maneno ya Mtume wenu haya ambayo nayapeperusha leo hii katika siku hii yaum an-nahri, siku ya kuchinja. Siku hii aligombolewa kuchinjwa mwanadamu aitwaye Ismail, badala yake kuchinja kukahama kutoka kwa mwanadamu akachinjwa mnyama kondoo. Na ndio leo sisi twajikumbusha tukio hilo, tukiondoka hapa twarejea kwenda kuchinja wanyama, kuchinjana wanadamu. Tena basi kusiwepo sababu ambazo tauana, si sababu za msingi, hatutakuwa na majibu ya kujibu mbele ya Mola wetu. Al-Imam al-Bukhari wal-Muslim wametusimulia min hadithi Abi Bakra radiyallahu anhu wa arda. Abu Bakra anasema khatabana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yawm an-nahr, alitukhutubia sisi Mtume swala na salamu ziwe juu yake. Lini? Yawm an-nahr, alituhutubia Mtume siku ya kuchinja. Faqala, Mtume akasema ala inna zamana qad istadara ka hayati, tamwani enye watu, hakika zama zimezunguka zimerejea tena kama ilivyo umbile lake, zimerudi kwenye origin yake. Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ard, zama zimerudi kama Allah alivyoumba mbingu na ardhi. As-sanatu 12 shahran, Mtume akasema mwaka mmoja una miezi 12, minha arba'atun hurum, miongoni mwa hiyo 12 iko minne ni mitukufu. Thalathun mutawaliyat, mitatu ni yenye kufatana, Dhulqa'ada wa Dhulhijja wal Muharram, hii yenye kufatana, wa Rajabu Mudhar, na mwingine wa nne ni Rajab inayofuatwa na kabila la Mudhar. Kisha Mtume akawauliza masahaba, ayu shahrin hadha, nakuulizeni huu ni mwezi gani? Baada ya kutaja miezi minne masahaba wanaijua na wanaielewa, lakini mtume anataka kupitisha ujumbe mzito. Anawaweka tayari masahaba zake, kadha anatuweka tayari na sisi, ayushari na hadha, na kuulizeni huu ni mwezi gani? Qalu, masahaba wakasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wajuao. Huku wanajua kwamba ni mwezi wa Dhulhijja na wao wamekwenda hija. Qala, mtume akamwambia, alaysa dhulhijja, kwani huu si mwezi wa Dhulhijja? Aliwauliza ni mwezi gani, wakamwambia Allahu wa rasuluhu a'lam, fasakata. Kisha mtume akakaa kimya, hata dhananna annahu sayusammihi bighairi ismi, mpaka tukadhani kwamba mtume ataubadilisha jina, atauita mwezi huu jina jingine, si jina lake. Kisha akamwambia alaysa dhulhijja, kwani huu si mwezi wa Dhulhijja? Qalu bala, masahaba wakasema ndio. Kisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawauliza, wa ayu baladin hadha, na huu je mliopo hivi sasa ni mji gani huu? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, wakasema Allah na mjumbe wake ndio wajuao. Huku wakijua wako katika mji gani. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi, mtume kanyamaza mpaka sisi tukadhani atauita mwezi mji huo jina jingine. Qala, mtume akamwambia, alaysa albaldata, kwani huu si ule mji mtukufu, mji wa Maka huu? Qalu bala, wakasema ndio. Akauliza tena, wa ayu yawmin hadha, na hii je ni siku gani ya leo? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, wakajibu vile vile, Allah na mtume wake ndio wajuawe. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismi, akanyamaza mtume mpaka tukadhani atauita, ataiita siku hiyo lisilokuwa jina lake. Qala, kisha mtume akasema, alaysa yawma an-nahri, je kwani hii sio siku ya kuchinja? Qalu bala, wakasema ndio. Sasa mtume akapenyeza ujumbe wake, na huu ndio ambao naupeperusha, natamani Waislamu dunia nzima wausikie, wauzingatie, wautie akilini, waone kwamba hiki ndicho kitu ambacho mtume wao amekikataza, ili kuleta upendo, ili kuleta amani, ili kuleta salama. Mtume akawaambia, fa inna dima'akum, hakika damu zenu Waislamu, fa inna dima'akum, hakika damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu, wa a'radakum, na heshima zenu, har alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Huu ndio ujumbe mzito ambao mtume aliwaandaa masahaba zake kwa kuwauliza vitu ambavyo wanavijua, na wao kwa heshima ya mtume wao wakajibu Allahu wa rasuluhu a'lam. Akawaambia, fa inna dima'akum, hakika damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu, wa a'radakum, na heshima zenu, alaykum haramu, juu yenu ni haramu Waislamu. Hakuna kumagana damu, hakuna kuuana Waislamu, hakuna kuporana mali zao, hakuna kuibiana mali zao, hakuna kuvunjiana heshima. Ka hurmati yaumikum hadha, kama ilivyokuwa tukufu siku yenu hii ya leo. Fi baladikum hadha, kwenye mji wenu huu. Fi shahrikum hadha, kwenye mwezi wenu huu. Damu ya Muislamu ni tukufu kama ilivyo tukufu siku ya leo, tena ikiwa ndani ya mji wa Maka, tena ikiwa katika mwezi mtukufu. Ukiimwaga hii, umemwaga jambo tukufu mno, una masuhulia makubwa mno mbele ya Allah. Usimwage damu ya Muislamu, wala usiwe sababu wewe damu ya Muislamu mwingine ikamwagika. Almuslimu akhul muslim, maneno ya mtume yako hivi, au katika rawi nyingine mtume akasema, kullu المسلم كلا مسلم على المسلم يويا مسلم مجينة حرام ماله نحرام مليك كل شكوى فانجا يويت إلا كتكزل انجي ينبزو الله محلل شكوى وعرضه نهشما يكني حرام ويفنجا مسلم يويت يويا مسلم مجينة كسي توكزيكي تتوكي سياسة isiwe sababu ya kuvunja haya ambayo mtume ameyajenga. Usiwe wewe wakamata nyundo wayabomoa yale ambayo mtume wa umma huu ameyajenga. Usiwe wewe ndio sababu Muislamu. Zingatie sana maneno ya mtume. Wa'irduhu nashima yake kuivunja. Mtume kajenga upendo kati yetu. Kajenga upendo al-muslimu akhul muslim. Muislamu ni ndugu wa Muislamu. La yadhlimuhu hamdhulumu wala yakhdhuluhu wala hamwachi mkono wala yahtaqiruhu wala hamdharau. Ndio upendo unaojenga mtume. Mtume katujengea mawadda. Mathalu almu'minina fi tawaddihim, mfano wao waumini katika kupendana kwao. Watarahumihim, na kuoneana huruma kwao. Wataatufihim, na katika kupendana kwao. Kamathali aljasad, walivyo ni kama mwili mmoja. Siasa, chama chochote ulicho, sisi msimamo wetu si watu wa siasa. Hatuko katika siasa ya chama chochote. Hatumkusudii mtu kwa chama chake, wala hatukusudii chama chochote. Sisi tazungumza dini. Dini, haya niliyoyatoa ni mafunzo ya mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi, akiwa ananihami mimi, anakuhami wewe, anamuhami muislamu yoyote asifanyiwe haya. Muislamu ni ndugu ya muislamu. Siasa, chama chako si kikubwa mbele ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mbele ya maneno ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kama muislamu, na kuomba sana yazingatie maneno ya mtume wako. Usikubali damu yako ikamwagwa, na wala usikubali kumwagwa damu ya muislamu, kwa sababu ni haram. Ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Haya natanguliza kwenu kwa sababu tunaelekea katika siku hizo. Tunamuomba Allahu jalla wa ala ajaalie mara hii mambo yende kwa amani kabisa, asiguswe muislamu yoyote. Hatusapoti chama chochote, lakini tuomba amani, kwa sababu haya ndiyo mambo ya mtume wetu aliyoufahamisha umma huu, aliyojengea amani umma huu, aliyojenga upendo juu ya umma huu. Kisitokezee chochote nje ya Uislamu kikavunja ile ngome madhubuti aliyojenga mtume, ule upendo aliyojenga mtume, ule udugu aliyojenga mtume. Chama chako si sawa sawa na udugu aliyopanga Allah kuwapangia waja wake. Si sawa sawa kabisa na yale aliyoyahangaikia mtume miaka nenda miaka rudi. Akakubali kutukanwa, akakubali kupigwa, akakubali yeye kila kitu, alimradi wewe akufikishie na akuweke katika hali ya salama, na akaitukuza damu yako kiasi kama hicho, na mali yako kiasi kama hicho, na heshima yako kiasi kama hicho. Tunamuomba Allahu jalla wa ala. Tuelewa kwamba muharakia wengine makazini, wengine muharakia kwenda kuchinja, si vyema kwenda muda mrefu sana hapa na budi. Kwa leo tusimame hapa, nimuombe Allahu jalla wa ala awajalie amani, furaha katika siku kuu yenu hii ya leo, na watu wenu na jamaa zenu, upendo baina yetu sisi Waislamu wenyewe kwa wenyewe. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عيدكم سعيد، عيدكم مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.